swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest niedziela, 27 dzień kwietnia, 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jan Paweł II i Jan XXIII święci. Due nuovi santi, San Giovanni XXIII i San Giovanni Paolo II. Franciszek wyniósł na ołtarze swoich poprzedników. W Watykanie trwają uroczystości. Na miejscu obserwuje je nasz reporter. Za chwilę się z nim połączymy. Będziemy także w Łagiewnikach i na placu Piłsudskiego w Warszawie. Nawet milion osób na placu Świętego Piotra, około 2 miliardów słucha i ogląda te uroczystości za pośrednictwem mediów. W Watykanie cały czas trwa msza kanonizacyjna i od razu się tam przenosimy. Na miejscu jest reporter Trójki Marcin Gutowski. Jan Paweł II i Jan XXIII zostali już ogłoszeni świętymi. Tak, stało się to na samym początku mszy świętej, której przewodniczy papież Franciszek. Najpierw Ojciec Święty ciepło przywitał się ze swoim poprzednikiem, papieżem emerytem, Benedyktem XVI, który także jest obecny na placu Świętego Piotra. Następnie prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych, kardynał Angelo Amato, poprosił Franciszka o włączenie Jana XXIII i Jana Pawła II w poczet świętych, a Ojciec Święty wypowiedział uroczystą formułę kanonizacji. Ad honorem sancte et individuae trinitatis. Na chwałę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych braci w biskupstwie, orzekam i stwierdzam, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisuję ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po tych słowach wniesiono relikwie nowych świętych, między innymi te same relikwie, które na placu Świętego Piotra pojawiły się 3 lata temu podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Dziś niosła je cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem papieża Polaka kostarykanka Floribeth Mora-Diaz. A przed chwilą na placu Świętego Piotra rozpoczęła się homilia papieża. O tym, co powiedział Franciszek, opowiem za godzinę. Watykan, Marcin Gutowski, na razie dziękujemy. Tysiące wiernych dziękują za kanonizację Jana Pawła II na rynku w jego rodzinnych Wadowicach. Wcześniej była tam msza święta odprawiona nieopodal domu rodzinnego Karola Wojtyły i bazyliki, w której został ochrzczony. Fronton bazyliki ozdobił ogromny portret papieża Polaka. Mimo pochmurnej aury miasto tonie w kolorach, powiewają flagi i niewielkie biało-żółte chorągiewki przygotowane specjalnie na te uroczystości. Karol Wojtyła, przypomnijmy, urodził się w Wadowicach w 1920 roku i mieszkał tam do matury. Tłumy wiernych także w krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w centrum Jana Pawła II. Na telebimach uroczystości z Watykanu ogląda nawet około 100 tysięcy osób. Tak się bardzo cieszę, że przyjechałam tutaj. Sama osoba Jana Pawła II jest dla nas taką inspiracją. Nie tylko jego nauki, ale działania, czyny, które robił, bardzo wpłynęły się na nasz kraj, na społeczeństwo i także na nas. Jest chorągiewka biało-czerwona. Widzę, tak wystaje par... W razie potrzeby i dobry humor. Parasol też jest, bo... A jest parasol, oczywiście. Ale chyba nie będzie. Dzisiaj mi nie będzie potrzebny, myślę. Największy z rodu Polaków, największy ze zrodu Słowian. Także musimy przede wszystkim go słuchać. To, co on mówił, to wszystko to, co nam jest w ogóle potrzebne jako narodowi, potrzebne jako każdemu człowiekowi. Myślę, że wszyscy to powinni dzisiaj zrozumieć. W Warszawie wierni przyszli w 2 miejsca, przed Świątynię Opatrzności Bożej i na Plac Piłsudskiego. Niektórzy przyjechali nawet kilkaset kilometrów, żeby wspólnie z innymi uczestniczyć w tej ważnej chwili. Na wszystkich papieskich pielgrzymkach byłam. To są takie przeżycia, których człowiek nie jest w stanie opowiedzieć. Nieważne jest, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, czy nas stać, czy nas nie stać. Wszyscy myślą o jednym, że mamy świętego, który właściwie całe życie swoje był święty. Nie będzie deszczu. Papież nie pozwoli. Jestem tutaj przede wszystkim dlatego, że to jest potrzeba serca. Musiałam tu być i myślę, że no każdy w jakiś sposób się jednoczy w tym dniu. Bez względu na to, gdzie jest w tej chwili. Dzień kanonizacji dwóch papieży. Jak go przeżyć i co z niego wyciągnąć dla siebie? O tym mówi Wanda Pułtawska, która przez prawie 60 lat pracowała z księdzem, biskupem, a w końcu papieżem Janem Pawłem II. Dzień kanonizacji to jest przybliżenie realizmu nieba do ziemi. Ludzie się muszą ocknąć, stwierdzić, że wszyscy umrą i zastanowić się, gdzie się znajdą po śmierci. Ojciec Święty powiedział, świętość jest prosta. Bo świętość jest tylko posłuszeństwem. Masz 10 przykazań, bądź posłuszny, sprawa rozwiązana. A dzisiaj uroczysty dzień i radość osób wierzących, ale także dzisiaj padają gorzkie słowa o tym, że Jan Paweł II w Polsce nie zawsze był słuchany. Hanna Suchocka była premier i wieloletnia ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Mówi, że mimo setek pomników, szkół i przedszkoli imienia Jana Pawła II jest on wielkim nieobecnym w swojej ojczyźnie, a ostrzegał nas m.in. przed pułapkami kapitalizmu. Myśmy jakby jeszcze do końca duchowo nie przeżyli Jana Pawła II. Myśmy do końca duchowo nie przejęli jego dziedzictwa. Śledziłam pewne dokumenty i muszę powiedzieć, że słuchając teraz papieża Franciszka, to ja widzę, że właściwie on w pewnym sensie cytuje to, co już Jan Paweł II napisał. Solidarność społeczna, walka z biedą, walka z lichwą, tymi, bym powiedziała, zwyrodnieniami kapitalizmu. Myśmy tego nie zgłębili. Jan Paweł II przez cały pontyfikat walczył o godność człowieka, stawiał wysokie wymagania wiernym, ale i sobie. Podejmował wszelkie inicjatywy, które mogłyby pogłębić zrozumienie pomiędzy podzielonymi chrześcijanami, potępił Holokaust, antysemityzm, skutecznie budował relacje między katolikami i Żydami, a swoje nauczanie zawarł m.in. w 14 encyklikach. W Watykanie cały czas trwają uroczystości, ale ich najważniejszy moment już za nami. Jan Paweł II i Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi. Na kolejne wiadomości z Watykanu w Trójce. Zapraszamy w samo południe. Teraz jeszcze mamy parę słów o pogodzie. W okolicach Krakowa, Kielc, Lublina dzisiaj możliwe burze, w Białymstoku i Olsztynie deszcz. Poza tym sporo chmur, ale raczej bez opadów, słonecznie nad morzem. W Suwałkach tylko 14 stopni, w Gdańsku 16, w Warszawie 18, w Katowicach 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam dziś o 25. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Jeżeli Państwo myśleli, że na następne piosenki bez granic trzeba będzie czekać tydzień, no byli Państwo w błędzie. Dzisiaj zaczęliśmy później i skończymy później. Tak więc teraz rozpoczynamy drugą godzinę tej audycji piosenką artysty, który być może ma spory problem. North of Alabama by morning. Na północy Alabamy o poranku. Taki był tytuł tego utworu. A wykonawca powiedziałem, że może mieć spory problem. No teraz wyjaśniam dlaczego, ponieważ wykonawcą i twórcą tej piosenki był niejaki Bobby Bear Jr. Ci z Państwa, którzy interesują się muzyką country, wiedzą doskonale, że Bobby Bear Senior to mega, mega, mega gwiazda amerykańskiego country. Człowiek, który od lat 50. zapewniał listom przebojów kolejne wielkie szlagiery. No po prostu postać niemożliwa do pominięcia, kiedy się mówi o amerykańskiej muzyce w ogóle, no i o country w szczególności. No i teraz mieć takiego ojca. Oczywiście, że w świecie muzycznym jest wielu potomków gwiazd, którzy sobie lepiej lub gorzej dają radę, ale to obciążenie zawsze gdzieś pozostaje. Jedni próbują się ścigać, żeby dogonić popularnością ojca. Inni usiłują znaleźć swoje własne ścieżki, żeby skończyć z bezustannymi porównaniami i kojarzeniem. No, taki problem dotknął obydwu synów Johna Lennona. Żadnemu się zbyt wiele nie udało zdziałać. No a tu Bobby Bear Jr., który tak próbuje połączyć te dwa rozwiązania. Niby trochę inna estetyka muzyki, inna stylistyka, ale ślady country zostają. On sam komponuje, jest chwalony nawet, no ale trzeba powiedzieć, że mimo iż na koncie ma już kilka płyt, no to na razie jego popularność w stosunku do tego, co dokonał ojciec, jest niewielka. No ale jest, działa i te piosenki są całkiem przyzwoite. Teraz słuchamy albumu Undefeated, wydanego bardzo niedawno, i dwa utwory, również napisane przez Bobby'ego Juniora, The Big Time, a potem My Baby Took My Baby Away. Może dzięki tej płycie wzmocni się jego pozycja na rynku. You're gonna miss me after I hit the big time. You won't see me around here no more. You're gonna miss me after I hit the big time. Gonna go get brand new things. Don't bother phoning me after you see me on TV. My home phone number, you know I have it out there. You can't wait.

coming from down on the street. He starts snapping his fingers and tapping his feet. Well, the sound getting stronger every step that it takes. The legs start to wiggle and the knees start to shake. Jungle Fever. Taki jest tytuł tego utworu, a nazwa grupy Backbone Slip. Mało znany zespół, jak przyjrzałem dwie płyty nagrane w latach 90. ta wcześniejsza i szczególnie mnie dotknęło to, że przeczytałem bardzo niesprawiedliwą recenzję tej płyty. Mianowicie autor, nie wiem, czy nie dokładnie jej posłuchał, czy miał jakąś gorszą chwilę w życiu swojego recenzenckim swoim. Napisał, że Backbone Sleep to jeden z setek zespołów, które po prostu dość porządnie potrafią odegrać cudze kompozycje i niczego nadzwyczajnego nie proponują. No nie zgadzam się z tym pod wieloma względami. Po pierwsze, bardzo dobrze grali. Po drugie, mieli bardzo dużo własnych utworów, taki jak przed chwilą ten Jungle Fever. Ostoją, jądrem tego zespołu było dwóch panów, Doyle i Whiting, i oni naprawdę sobie doskonale dawali radę jako bandliderzy i kompozytorzy. No ale owszem, tak jak w wielu przypadkach, sięgali po inne kompozycje i nie ma w tym żadnego wstydu. Na dowód tego, że dawali sobie radę z cudzymi utworami, teraz nagranie Bo Diddley the Gunslinger. Oczywiście Bo Diddleya, ale w wersji Backbone Sleep. you more what I wanna do. Build a house next door to you. Can I see you alone sometime? We can go kissing through the pines. But don't you come out on the front. And listen to my heart go bumpity bump. Without your good, good loving, I just might die. Hey, Mona. Oh, Mona. Diddly-diddly, daddy. Diddly-diddly, daddy. Diddly-diddly, daddy. Diddly-diddly, daddy. Hey, bo-diddly. Yo, bo-diddly. Yeah, bo-diddly. Yo, bo-diddly. To była grupa Backbone Slip. Przyznają państwo, że niesprawiedliwie oskarżono o tuzinkowość. A teraz Antoni Piekut. Dzień dobry. Cześć. No rzeczywiście dałeś. Piękne było. Piękne. Dobre? Ta Backbone Slip to oni do tego kawałka to nie tylko Gunslinger, ale także Hey Bo Diddley i Monet tam wpletli, bo to tak. Ten sam rytm. No bardzo, bardzo przyjemnie, takie rozbudowane, a fascynacja tym rytmem trwa i trwać będzie, bo to się zrobił kanon rock and roll. No zacznę od takich wspomnień, że to właściwie trudno o lepsze, no bo jeżeli w grupie The Yardbirds pojawiają się na scenie obok siebie Jeff Beck i Jimmy Page, to była krótka chwila, kiedy rzeczywiście razem działa. I to wszystko jeszcze w dodatku można było zobaczyć w takiej inscenizacji w powiększeniu Antonioniego, bo ten kawałek tam właśnie został wykonany jeszcze oczywiście z tą całą sekwencją rozwalania wzmacniacza i gitary, bo tutaj jest taki moment, kiedy panowie, zresztą to była jakby taka charakterystyczna cecha ich współdziałania w Yardbirds, tak, że oni uwolnili te gitary. To znaczy, że takie brzmienie uwolnionych, wymiatających gitar potem zostało właściwie taką, jako wskazówka dla przyszłych metalowców czy punkowców, bo przedtem tak nie grano. A tutaj rzeczywiście puścili wodze, jak to się mówi, no i to Stroll On. Kiedyś This Train Kept the Rolling był to bardzo podobny kawałek, z którego oni to Stroll On potem zrobili. Train Kept Rolling już był w tej audycji, ale Stroll On dzisiaj ma premierę po 40 paru latach. Yardbirds. if you wanna know. I love you so, I don't wanna let you go. I'm so alone, I'm gonna make you see so alone. If I do really love being so alone, be a turn to cry so alone. You wish you'd never been alive. Go hate your mind. Na scenie taki kawałek, to musi robić wrażenie. Nie? Tak, szczególnie, że akceptująca to publiczność powoduje taką specjalną elektryczność w powietrzu i nawet mniej, będąc wrażliwym, człowiek poddaje się temu. No śmieszna była ta scena, bo początek tak. był, że taka zamurowana, stojąca, taka, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, hipsterska publiczność patrzy i kontempluje, mimo że tam szaleństwo na tej scenie, ale przychodzi taki moment jakiej eksplozji, wyzwolenia właśnie, wtedy, kiedy te szczątki tej gitary rozwalonej padają w tłum i wtedy dopiero uwolnione zostają emocje, które właściwie do tej pory tylko tym widzom i słuchaczom w kinie się udziela. Albert Strolon z Page'em i Beckiem. Perła. Rolling Stones muszą dzisiaj wystąpić, ale to nie jest taki oczywisty wybór, bo utwór, mimo że zalicza się spokojnie według mnie, ale pewno można by przepytać słuchaczy, którzy w ogóle akceptują Stonesów, zalicza się do takiej czołówki ich kawałków, mimo że nie pochodzi z początku działalności, bo to wtedy oni odnosili największe sukcesy, bo wprowadzali na rynek tego rhythm and bluesa i takie brzmienie, które dopiero bywało odkryte w latach 60., odkrywane w latach 60. i początku 70. A tutaj rok 97 i wydawałoby się, że już do takich czasów, takich sukcesów powrotu nie ma. A to jest singiel. Do tego nagrany bez gitary Charda. Jest gitarzysta sesyjny do tego wynajęty. Na organach gra człowiek, który towarzyszył im wielokrotnie, ale także Beatlesom. Billy Preston, też postać, która się kręci w tym środowisku od zawsze i właściwie można byłoby jakieś antologie poświęcone wyłącznie jemu wydawać, bo on w setkach płyt brał udział. Jest wybitnym zawodnikiem. Do tego wszystkiego utwór nosi tytuł Saint of Me. No, Saint of Me to jest bardzo na dzisiaj. Wydaje mi się, że Karol Wojtyła miał na tyle poczucia humoru, że gdyby dzisiaj usłyszał, jak Mick Jagger wykrzykuje nie zrobicie ze mnie świętego, to by się uśmiechnął. No, mam nadzieję, że państwo nie tylko dlatego się uśmiechniecie, bo muzyka warta przypomnienia. Rolling Stones z płyty Bridges to Babylon 97 Saint of Me. With a blinding light, and then his life began. I said her yes, I said her yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said her yes, I said her yes, I said her yes. Oh yeah. Make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. He'll never make a saint of me. Yeah. Właśnie to mnie zaskoczyłeś tym utworem, bo ja zapomniałem o jego istnieniu i nagle, ale jak to brzmi dobrze. Super brzmi, jest jeszcze zresztą inny producent, oni się tam dołączyli, oczywiście stąd się do produkcji, ale taki jest w ogóle osobny utwór, no na całej płycie Bridges to Babylon, także w całej ich twórczości. Tutaj akurat słowo saint, święty, jest użyte nie tylko w znaczeniu potocznym, ale takim zupełnie dosłownym, prawidłowym znaczeniu, a tekst bynajmniej nie jest obrazoburczy. Uczmy się języków, nie będę się rozwijał. Zresztą i tak bohaterem tego utworu według mnie jest perkusista Charlie Watts, który tutaj w niesamowity sposób tam dozuje to przechodzenie do tematu i powrót do tego wątku głównego. Dla mnie mistrzostwo. No zresztą, wiesz, mogłeś się spodziewać. No tak. Hot House Flowers. Ja tutaj zapowiedziałem taki kącik tak zwanej ładnej piosenki. Bardzo przepraszam, ale też jestem sentymentalny. Czasami jak ładna melodyjka, a jeszcze w dodatku jak ma jakiś taki podtekst folkowy, jak to wykonują Irlandczycy z Dublina, no to wiesz, no nie można się oprzeć. Zresztą ładna piosenka i Irlandia to w ogóle takie rzeczy, które są blisko siebie. Hot House Flowers odnieśli mnóstwo sukcesów, mimo że może nie tutaj i to nie jest z pierwszej ligi, ale na wyspach kult, za przeproszeniem, tak. Hot House Flowers z płyty z People z 88 roku. Saved, Hot House Flowers. Sleep, love, be merry. Soft like a child, your heart is what love is, your savior. Star o'er the ocean, the light in what love is, your saying. The sun in the evening, the red in your hair, your heart is what love. You're saying sleep, love, be merry, soft like a child. Your heart is what love is. You're saying. Czy akceptujesz mój kącik ładnej piosenki, czy to cię wysypia? Bardzo jestem zadowolony. Ja się martwię czasami, że reakcje na takie ambitniejsze propozycje melodyjne, to dostaję reakcję, że spać się chce i żeby już nareszcie coś załomotało. Albo... Ale to próbujesz mnie przypisać? Nie, ja tak? Przytaczam czasami reakcje słuchaczy tej audycji. Którzy... No wiesz, to jest również kwestia pory, o której się słucha ładnej piosenki, jak mówisz. Bywa, że ładna piosenka bardziej się mieści w takim zmieszkającym czasie. Ale jak cały czas łomoczę, to wtedy się, to wtedy się docenia taką chwilę. Nie, tu na antenie są audycje, które mają 100% ładności piosenek. Tak, więc nie jest tak, że... Nawet się domyślam, co możesz mieć na myśli. I właściwie nie odchodzimy daleko od tej propozycji, bo Water Boys to po pierwsze też zakorzenione w folku, a po drugie ładne. No i tym akcentem. I tym akcentem. Island Man, Water Boys. Cześć. The other sang a raggle-taggle gypsy-o.